alkohol. Barman papieros, SMS samochód. Ona i jej chłopak, wkurwienie, scysja. Inna suka, zazdrość, zawiść, agresja. Piwo, papieros, papieros, piwo. Ból, głowa, telefon i taryfa. Schody wyjście, ulica, chłód, półmrok. Całek, facet, czyjś chód, butów, stukot. Dłoń, drzwi, siedzenia, auto. Paznokcie, krzyk, brud, hałas, fałd. On, on, on. Ona ból, on skurwysyn, chwila. Przepieściarz, wir, jej sukienka i finał. Pomoc ciepła, krew i zimny asfalt. Poranek, czwarta, policja, centrum miasta. Oczy sińce, obdukcja, szpital. Ofiara, przemoc, sprawca, kto cię nie pytaj. Trzeba o tym mówić, jak nie my, to kto? Kto? Ludzie nie chcą słuchać jako ściany krok. Hej, komu uświadomić i zmuszać? Ale mówić, że braci to sióstr, przyjaciół to ludzi. Hej, trzeba o tym mówić, jak nie my, to kto? Kto? Ludzie nie chcą słuchać jako ściany krok. Komu uświadomić?